الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه فقد فاز وافلح المتقون دو بيلغا بعد يكم حميد الله جل في علاه يكم تكيا صلاة وسلام تميت محمد عليه الصلاة والسلام بإذن الله كتكا داس يتوليو kwa pamoja katika mada inayozungumzia sifatul janna, sifa ya pepo au pepo jinsi ilivyo. Na haya yote ndugu zangu tunayozungumza ni katika mambo ya muhayyabat, mambo yasiyoonekana kwa sasa. Mambo yanazungumzwa atakuja kutokea baadaye Allah tabaraka taala akituondoa katika hii dunia. Baada ya hapo biidhnillah janna fi ula jitakuja kuoneshwa imma min ahli aljanna wa imma min ahli an-nar. Aljanna hiya darus salami, pepo ni nyumba ya amani. التي أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. مبامبار أو مكازي مبار من يندى الله تبارك وتعالى كواجيل يومينتو وكيومين وكيكي هكو آخر إن شاء الله. وسيكون الحديث عن الجنة إن شاء الله تعالى من كتاب من خلقها. لتقوى مزوم ذاته له لكوسيانا نبيبه الله كبيرنا الكتاب لنزوم من خلقها وخلق نعيمها نالكي يومبا نالكي يومبا نعمة بيبه وخلق أهلها نعك وأم وتواكي وهو الله جل في علاه لين الله علم تكفون لجوء. ومن حديث من دخلها نمزمز أو حديث ينبع زمز نناني ينبع تنجي بوني وطئت أقدامه ناليان زبقنياب نيوزاكي وأطلعت أقدامه أرضها لناني علي كنيادا نيوزاك كن أرضه وهو محمد صلى الله عليه وسلم نين محمد رحمه من سعى الله جيجبا. وإليك بيان ذلك بالتفصيل بس تقوى هو بعرفه ومنزه هو وبانا في ظاهر القرآن الكريم والسنة الصحيحة ومنه القرآن تكفو نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم هو السيد لزام قتك إيمان فبو إلى مدينة مين. Majina ya pepo ni mengi, asharuha yale ambayo ni maarufu, aina asharu asma'il janna, majina maarufu ya pepo. Aljannatu wahidatun fil dhati, pepo ni moja. Mutaaddidatu sifati, lakini ina sifa nyingi. kiilivyo pepo yenyewe ni moja, lakini na majina mengi. Wa min ashhar asma'iha, na katika majina yake yanayojulikana au mashuhuri, aljanna, pepo au bustani. Qala Allahu ta'ala, Allah amesema kuelezea habari hiyo, tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Allah. Wa man yuti' Allah wa rasulahu, atamtii Allah na mtume wake, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tumuingiza katika pepo ambazo au bustani ambazo zinapita chini yake mito, khalidina fiha, wataishi katika bustani hizo milele. Wadhalika al-fawzu al-azim, na huko ni kufaulu kukubwa kabisa. Jannatu al-firdaws, namba mbili inaitwa jannatu al-firdaws. Qala Allahu ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu s-salihat kanat lahum jannatu al-firdaws nuzula, kauli ambao umuamini Allah jalla fi'ala na wakatenda matendo mema, matendo mazuri, kanat lahum, watapata wao jannatu al-firdaws nuzula, kuwa pepo ya firdaws ndiyo mashikio yao, ndiyo makazi yao. Jannatu adn, kuna pepo inaitwa jannatu adn. Qala Allahu ta'ala, hadha dhikr wa inna lilmuttaqina la husna ma'ab, jannati adnin mufattahatan lahum al-abwab. Anasema hadha dhikrun, hii Qur'an ni ukumbusho kwa nyinyi Waislamu, kwa nyinyi wanadamu. Wa inna lilmuttaqina la husna ma'ab, na wale hakika wanayo wacha Mungu marejeo yaliokuwa mazuri. Jannati adn, pepo za adn, mufattahatan lahum al-abwab, zimeshafunguliwa milango yake. Wanapoenda kwenye maeneo hayo, milango ipo wazi, inasubiria wao kuingia. Pia kuna jannatul khuld, ambayo kwa maana nyingine yani bustani za milele. Qala Allahu ta'ala, qul adhalika khayrun an jannatul khuld allati wu'ida al-muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Wa amiya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, adhalika khayrun, haikuwa ni khayri am jannatul khuld allati wu'ida al-muttaqun, au pepo ambazo ni za milele au bustani ambazo ni za milele walizoahidiwa wacha Mungu. Kanat lahum jazaa'an wa masira, zitakuwa bustani hizo ni malipo na ndiyo mashukio yao na maisha yao na makazi yao. Jannatu an-na'im, kuna nyingine namba tano inaitwa jannatu an-na'im. Qala Allahu ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu s-salihat, kawale ambao waamini Allah na wakatenda matendo mema, lahum jannatul na'im, watapata jannatul na'im, bustani zenye neema. Jannatul ma'wa, kuna nyingine inaitwa namba sita, jannatul ma'wa ay bustani ambazo ndiyo marejeo. Qala Allahu ta'ala, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun, amma alladhina amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa nuzlan bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'mina, hivi yule atakayekuwa ni mu'min, kaman kana fasiqa, atakuwa sawa na fasik, yani mu'min na fasik atakuwa kwa sawa? La yastawun, hakika hawawezi kulingana. amma alladhina amanu amma wale ambao ni waamini waamini Allah wa amilu salihat na wakatenda matendo mema falahum jannatul ma'wa watapata pepo au jannatul ma'wa pepo ambazo ni marejeo nusulan hayo makaribisho bima kanu ya'malun kwa yale walikuwa wakiyatenda. Ya saba na ambayo katika maelezo ya majina ya pepo ambayo mashuhuri ambayo ya mwisho daru as-salami nyumba ya amani. Allah ta'ala lahum daru as-salami inda rabbihim watapata nyumba yenye amani mbele ya Mola wao wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun na yeye ndiye kiongozi wao yeye ndiye kipenzi wao kwa yale yalikuwa wakiyatenda. Hizo ni katika au hali katika majina miongoni mwa majina ya pepo, sio kama ndio majina yote lakini yale mashuhuri yanayojulikana kwa wengi ni majina hayo. Baada ya kutokana na majina hayo na malipo watu wenye kufanya kulingamana na pepo hizo ambazo Allah tabarak wa taala, kama tulivyosema pepo ni moja kina majina mengi, kwa hiyo madaraja haya watu wataingia, basi tunaingia katika masala makanu janna, mahali pepo ilipo. Allah ta'ala Allah amesema wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, mbinguni huko juu ndiko kuna kutoka riziki zenu na yale yote mnayojua pia japo huko, maana pepo pia iko wapi? Ipo juu. Hii sasa waqala Allah ta'ala wa laqad ra'ahu nuzlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, akikalimuona Jibril mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nuzlatan ukhra, mara nyingine alimuona mtume sallallahu alayhi wasallam kumuona Jibril katika muonekano mwingine au sehemu nyingine, inda sidratil muntaha, hapo sehemu inaitwa sidratil muntaha, kwenye mkunazi tunavyosema kwa tafsiri mkunazi mkubwa. Ala kulli hal inda sidrati almuntaha, hapo kwenye mkunazi umeishia matendo ya waja wote. Indaha jannatu almawa, mbele ya pepo ambayo inaitwa jannatu almawa. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من امن بالله ورسوله واقام الصلاه وصام رمضان من يؤمن الله ونبيه وكه ونسمع من يؤمن الله ونبيه وكه ذاك يصوم الصلاه ذاك يفطر ميزي رمضان kana haqqan ala Allah, atakuwa yeye ana haki mbele ya Allah tabarak wa taala, an yudkhilahu aljanna, amuingize peponi. Hajara fi sabilillah au jalasa fi ardhihi allati wulida fiha, aw yamehama kwa ajili ya Allah tabarak, nikafanya hijra kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, au amekaa nyumbani kwake kwenye ardhi yake ambayo alizaliwa, yani kwenye mji wake aliozaliwa. Qali ya Rasulullah afala nunabbi'u an-nasa bidhalik, mjumbe wa Allah akasema masahaba, je tuwaambie watu juu ya hili? Qala inna fil jannati 100 daraja, kaambia kwa peponi kuna daraja 100, kuna matabaka 100, bi maana gredi 100 zimewekwa na Allah tabaraka wa taala. A'addaha Allahu lilmujahidin fi sabilihi, amewaahidi madaraja hayo au matabaka hayo au grade hizo wenye kupigana katika njia yake jana jihad. Kullu darajataini ma bainahuma kama baina as-samaa'i wal ardh, kila grade mbili au madaraja mawili au ngazi mbili ni kama vile mbingu na ardhi ukubwa wake na upana wake. Fa idha sa'altum Allah, basi mkimuomba Allah, fas'aluhu al-firdausa, muombeeni pepo ya firdaus, fa innahu awsatul janna, kama pepo hiyo ndio iliyokuwa center ya pepo, wa ala al-janna, na ndio pepo ya juu, yani kama kidaraja ndipo ya juu, kama hiyo ni first class ha VIP yani. Wafaukahu arshu rrahman, na juu yake ndiyo kuna arshi ya Allah tabaraka wa taala, wa minhu tafajjaru anharu janna, na hapo katika firdaus mito ya peponi yote inaanzia hapo kubujika. Ni neema iliyoja Allah mwenye kumjalia atakayeingia katika mazingira kama hayo. Allahumma jalla minhum. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, duka Abu Huraira radhiyallahu anhu zimwende akamtume rehma na amani za Allah, anasema innal mu'mina idha hadarahu almaut, akamu'min anapofikiwa na kifo, hadaratuhu malaikatu rahma, watamjia watamhudhurikia malaika wa rahma, yani malaika wa pepo. Fa idha kubidhat nafsuhu ju'ilat fi haririn bayda, hariratin bayda, atapokuwa tu wamemtoa roho yake au roho yake imetolewa, wanaichukua hiyo roho na kuweka kwenye kitambaa cha hariri cheupe. Fayuntalaku biha ila rabbi samaa, ila babi samaa, watenda naye, watenda naye roho hiyo mpaka kwenye milango ya mbingu. Fayakulun, watasema ma wajadna rihan atyaba min hadhihi, sema hatujawahi kunusa harufu iliyokuwa nzuri na bora na yenye manukato zaidi kuliko harufu ya roho hii. Hizo ni katika fadhila za wale ambao Allah tabaraka wa taala wamekufa katika hali nzuri, wamekufa wanapigana jihadi, wamekufa wanafanya dawa, wamekufa wanapatanisha watu, wamekufa wameunga udugu, wamekufa wanafanya mambo mengi ya kheri ambayo yanampelekea yeye kupata fadhila na kheri kama hizi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wallahu aalam wa billahi tawfiq.